سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه جدید بارشی به کشور در مورد آب گرفتگی معابر عمومی در استانهای واقع در نوار شمالی و دامنه‌های جنوبی البرز هشدار داد. خدای من، تو اگر باشی دیگر چه نیازی به دنیا و عقبا؟ افتخاری دیگر برای صنعت مردان کشورمان، ساخت پایه سکوی 3200 تنی فازهای 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید و عملیات بارگیری و حمل آن آغاز شد. ساخت سکوهای سرشاهی میدان گازی 17 و 18 پارس جنوبی در شرکت صدرای بوشهر به پایان رسید. بخش مهندسی، ساخت و نصب و راه اندازی این جکت به صورت 100% توسط نیروی توانمند داخلی یک شرکت صدرا انجام میگیره. اجرای این پروژه توسط شرکت‌های ایرانی گواه دیگری است بر توانمندی متخصصان داخلی. پیش‌بینی می‌کنیم که جکت دوم هم ظرف یک ماه آینده عملیات ساختش تمام بشه. رادیو تهران. تهران، تهران. Ej, baba. Dzień dobry, minęła godzina 4.30, jest 4 tira roku 1397. Za naszym teherańskim oknem 28 stopni Celsjusza. Na dwugodzinne spotkanie z Radiem Teheran zaprasza Bartek Gil. دلایه روی آسفالتی که نداره یه سایه، یکی پا برهنه یکی با دمپایی، کل میندازن که بزنن لایی. کجای دنیا تیر دروازه پیکه، یه پا دو پا مال ماست داداش حالیته. برهنه به جا تو کوچه ی آسفالتی، هر ستا کورنر یه دونه پنالتی. ما با جدول کوچه کردیم یک دو، ما رو نترسون از گریس رونالدو. شوت یه ضرب و کجای دنیا دیدی؟ تا حالا با توپ دلای کات کشیدی؟ یه ربات صلیبیش پاره میشه مرده، تا حالا زانوهات آب آورده؟ اگه پخش میشد شبکه یک روزی فیلم فرار به سوی پیروزی، ما بودیم که بعد شیرجه راکی شیرجه میزدیم رو زمین خاکی. این زخما به دست نیومده ارزون، ما رو از سیبای دخیان دست. راموس و کاستان اینا نمیشن واسه بچه ها داستان، دیریب زنای اونا ایسکو و آلبان، چشایی میخورن هر دوشون از اشکان. نگو وسط فقط سرخی و بوسکت، که لژیونرامون میکنن سوسکت. اسکور بردا بوکی چرمنده، پرتابای دست بیران بنده، تیممون لونه کردن و فوت آبه، میگینم مهمون ما کیک و نوشابه. نیمار نیمار ایران براتون و چه کابوسیه. هیلان هیلان ولا براتون گوشت بزنگن سی کچی گفتومت گوشت بزنگن سی کچی گفتومت. یهودی دین ایمار اومدم رفتومت یهودی دین ایمار اومدم رفتومت. Maşallah, maşallah. Vay maşallah, elema maşallah. Vay elema, elema li maşallah. Vay elema, elema maşallah. Yani in yestoye çenon bendazim kulayiz ki nefama koca korde. Vay maşallah, elema. محمد سلاح تو چی سلاح میدونی؟ یعنی فقط جای ابراهیم تهامی تو تیم خانیه ماشالله جون و محمد آبدزاده. To gdzie dzieciaki biegają za plastikową piłką na bosaka po asfalcie? No oczywiście, że w Iranie. Bardzo polecam zobaczenie teledysku do tej piosenki wykonywanej przez dwóch dżentelmenów z Buszelu nad samą Zatoką Perską w Iranie. Między innymi z irańskimi piłkarkami w rolach głównych. Ja oczywiście nie mam zamiaru udawać, że znam się na sporcie takim piłkarskim. Przecież też nigdy bym się znał, to pewnie teraz mówiłbym Państwu, jaki szampon jest dobry albo inny psikacz pod pachy. Tak jak to robią zawodowcy. Ostatnio, gdy słyszeliśmy się z tą piosenką, a to było gościnne wydanie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, żywiłem taką nadzieję, że może nasi piłkarze nie śpią w tym momencie, tylko oglądają sobie powtórki meczu Hiszpania-Iran, żeby zobaczyć, ile serca trzeba włożyć w to i jak to wygląda tak naprawdę, żeby pobiegać trochę za piłką, ale chyba jednak spali wtedy snem, czy sprawiedliwym, to nie mnie osądzać. No ale Iranem jeszcze się będziemy emocjonować. Dziś o godzinie 20 w Sarańsku Iran zagra z Portugalią. No i cóż, musi po prostu ten mecz wygrać. Iran już tam jest, portugalska reprezentacja też tam jest. Co najważniejsze, są tam też już oczywiście irańscy kibice, a zatem halo, halo, łączymy się z Sarańskiem. Jesteśmy pod hotelem Mercure, pod którym śpią Portugalczycy, a tam kibice już dają im znać. No, podziurają tych Portugalczyków, takim mówią, a śpiewają niesamowite. To są pieśni, które się śpiewa w trakcie Aszury i Tasuły, czyli takich świąt, no, kiedy czci się pamięć zmarłych tragicznie imamów szyickich. To mniej więcej tak, jakby śpiewać pod stadionem, pod hotelem, w którym śpią Portugalczycy, jakieś pieśni, nawet nie tyle wielkopostne, już takie, gdzie Jezus Chrystus na krzyżu został ukrzyżowany, jest złożony w grobie, jeszcze wszyscy czekają na to, co się za chwilę z nim wydarzy. No a takie pieśni właśnie Irańczycy przerabiają i śpiewają Portugalczykom, żeby im się nie do końca dobrze tej nocy spało. Mam nadzieję, że państwu też nie będzie najlepiej spało. Kogo bym o to obwinił? Oczywiście winni zawsze są ci inni, prawda? Pamiętam, że po pierwszym meczu Polski ten pan, co to tak zawsze opowiada w meczu, co się na boisku dzieje albo co się dziać powinno, bardzo krzyczał, że to wszystko wina sędziego oczywiście. Dziś nie wiem, czy ja to wina, ale ja bym obwinił Kornelię Binicewicz, autorkę kompilacji poświęconej tureckim kobietom, tę najnowszą kompilację, bo Kornelia już ma dwie takie na swoim koncie. O to, że odkryła przede mną, a ja w tym momencie chętnie się tym swoim odkryciem podzielę, chociaż podejrzewam, że niektórzy słuchacze Radia Teheran to odkrycie mogą mieć już dawno za sobą, z wokalistką nie do końca śpiewającą po turecku, ale jednak z Turcji, o której mam nadzieję wkrótce sobie troszeczkę bardziej poopowiadamy, gdy uda mi się dotrzeć do większej liczby jej nagrań, bo to, które znalazło się na kompilacji Turkish Ladies lata 1974-1988, jest po prostu fantastyczne. Jego autorką jest niejaka Dilber Doğan. No i to nagranie zamykające tę kompilację, a także zamykające ten przedział czasowy, któremu poświęcony jest ten wybór, czyli jest to utwór z roku 1988. Takie niesamowite nagranie kryje się na końcu kompilacji Turkish Ladies Female Singers from Turkey 1974-1988. To też właśnie nagranie z tego roku. Pani Dilber Doğan to alewitka turecka z okolic miejscowości Sivas, z której pochodzi wiele pięknych anatolijskich pieśni, których sobie w Radiu Teheran swego czasu słuchaliśmy, ale chyba nadarzy się dobra okazja, by do tego wrócić, tylko trzeba się troszkę podszkolić i przygotować, może troszeczkę bardziej niż na przykład, a cóż, to się będziemy wyżywać do meczu z Kolumbią. Tak starałem się liczyć, kiedy to nasi piłkarze doskakują do Kolumbijczyków, kiedy ci mają piłkę, no i niewiele takich sytuacji można było się doliczyć, na pewno mniej niż wersji piosenki De La Didi nagrał w swoim czasie Mohsen Namczu. دلا دیدی که خورشید از شب سر چو آتش سبز خاک سر برآمد زمین و آسمان گل رنگ و گل جهان دشت شقایق گشت از این خون To wersja z roku 2009. Mohsen Namjoon wtedy już nie mieszkał w Iranie, ale jeszcze nie mieszkał w Stanach, gdzie mieszka w tym momencie i do tej pory. To wersja zarejestrowana w Mediolanie w roku 2009, a ten niesamowity kobiecy głos należy do Golshifteh Farahani. To ona razem z Mohsenem Namjoon nagrała tę płytę, która nosi tytuł Oi, mówiąc po persku. Wątki filmowe, bo te porusza Golshifteh Farahani, jeszcze nam będą towarzyszyć, bo to przenosimy się do zestawienia 100 najważniejszych, najwspanialszych, najlepszych, najbardziej pamiętanych piosenek w historii muzyki popowej. Choć wkrótce okaże się, że nie tylko popowej. W Iranie większość tych nagrań to oczywiście lata 70., te, które w Radiu Teheran interesują nas odrobinę bardziej niż te współczesne dokonania, którym w miarę możliwości oraz ich, powiedzmy, oględnie poziomu. Także staramy się oczywiście czas poświęcać. Wątki filmowe kontynuować będziemy z Dariuszem, oto jesteśmy na miejscu 21 tego zestawienia. Tutaj fragment muzyczny z filmu Faryad Zire Ab, czyli Krzyk spod wody, w którym to filmie Cyrusa Alvanda wystąpił, zagrał główną rolę Dariusz. Sekundowała mu między innymi Shohreh Sorati, inna znana irańska wokalistka z tamtych czasów. Muzyka Babaka Bayata, słowa Iraja Janatiego Atayego, a Dariusz zaśpiewa między innymi o tym, że dobrze jest odnaleźć się w miłości, dobrze jest się zgubić w morzu, które jest między nami, więc zostało nam krzyczeć pod wodą. خوش شو مرد شبم اگر بیدار اگر مستم اگر هوشیار مرا یارای بودن نیست تو یاری کن مرا یار تو ای خاتون خال من من هم خسته را در یاد مرا هم خانه کن تا صبح نوازش کن مرا خواب همیشه خواب تو دیدم دلیل بودن من بود چراغ راه بیداری اگر بود از تو روشن بود Prawdziwy evergreen, nieśmiertelna piosenka Dariusza Krzyk spod wody z roku 1977 z filmu takimż samym tytule. bartosz.gilmopa.polskieradio.pl to adres do naszego teherańskiego studia, jak najbardziej działający, obowiązujący. Agnieszka daje znak życia i pisze, że kolumbijscy kibice też chyba jakoś bardziej żwawo wyglądali i kostiumy bardziej skomplikowane mieli. No, znęcać by się można pewnie bardzo długo. Mam wrażenie, że nie było chyba nawet takiego momentu, taką też wiadomość przesłałem pani Beacie, że chyba nie było nawet takiej chwili, żeby coś tam uwierzyć, że coś się może wydarzyć. To takie 90 kilka minut biegania i czekania na kolejne ciosy. Raczej bez nadziei. Nadzieje za to mają na pewno irańskie fanki futbolu. Wielka rzecz się wydarzyła, przełom jakiś, za którym wcale niekoniecznie musi pójść w tym momencie coś więcej, ale to taki moment, który na pewno zostanie zapamiętany. Otóż irańskim kobietom, chociaż zostało to przedstawione w sposób inny, irańskim rodzinom pozwolono wybrać się na stadion Azadi w komplecie, a zatem właśnie z kobietami, po to, żeby mogły tam na telebimach dopingować te rodziny z kobietami właśnie swoich piłkarzy w meczu z Hiszpanią. To przełom o tyle, że irańskim kobietom na stadiony chodzić nie wolno. Mowa oczywiście o meczach piłkarskich, ale tak naprawdę ten zakaz dotyczy każdej dziedziny, jak się okazuje, nawet na to, żeby nie zobaczyć tych piłkarzy w rzeczywistości, ale zobaczyć ich na dużym ekranie na stadionie. Potrzebne było specjalne pozwolenie, którego nie wydano na pierwszy mecz, z Marokiem. No, dopiero po tej euforii, która wybuchła w Iranie, w całym kraju, gdzie oczywiście wszyscy na tych telebimach, na wszystkich ekranach rozsianych po różnych miastach irańskich te mecze oglądali, z kobietami oczywiście jak najbardziej, wbrew temu, co słyszałem tutaj z jakichś depesz agencyjnych, że irańskim kobietom nie wolno oglądać meczów, nie wolno było patrzeć na telebimy. No przecież cóż to za bzdura. No. Co trzeba mieć w głowie, żeby nawet w ogóle uwierzyć w takie doniesienia agencyjne, a jednak czasem można. Bartosz.gilmopa@polskieradio.pl. Zapraszam do korespondencji, a irańskie kobiety na stadionie wreszcie się pojawiły. Pewnie nie będzie im wolno chodzić po mistrzostwach na mecze piłkarskie irańskiej ligi na przykład, ale jest to pewien krok, jest to pewien sygnał. Warto zapamiętać, takie rzeczy się zaczynają wydarzać w Iranie. My natomiast zostajemy w zestawie 100 najważniejszych piosenek irańskich, tych najpopularniejszych, najbardziej pamiętanych. No i wkraczamy już w pierwszą 20, jesteśmy od razu na miejscu 19 i tu także wątki filmowe jeszcze przez chwilę nam potowarzyszą, bo to piosenka z roku 1975, no jeden z większych przebojów Gugusz, ale teraz już tylko takie tutaj będą. Piosenka Ham Safar, także z filmu o takimż tytule, Ham Safar, film Masuda Asadollaha. Tutaj Gugusz zagrała główną rolę u boku Behruza Vosu Giego. Być może, nie znam szczerze mówiąc takich plotkarskich szczegółów, ale być może to na przykład na planie filmowym przy okazji Ham Safar Behruz Vosu i Gugusz zbliżyli się na tyle, żeby chwilę później zawrzeć związek małżeński. Drugi w życiu Gugusz miał przetrwać miesięcy kilkanaście, ponoć 14. No i było to oczywiście największe wydarzenie. Wszystkie pisma kolorowe, już wtedy kolorowe w Iranie, rozpisywały się o największej gwiazdorskiej parze, która właśnie się pobiera, a potem chwilę później się rozwodzi. Gugusz w roku 1975 śpiewała tak. تو از کدوم قصه ای که خواستنت عادت نبودنت فاجعه بودنت امنیت تو از کدوم سرزمین تو از کدوم هوایی که از قبیله من یه آسمون جدایی اهل هر جا که باشی قاصد شکفتنی توی بود و دقدقه ناجی قلب منی خاکی تو تکیه گاه من خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن منو با خودت ببر من برفتن قانعم خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم تو گرفته تن پوش کهنه من چه خوبه با تو رفتن رفتن همیشه رفتن. چه خوبه مثل سایه هم سفر تو بودن، هم قدم جاده ها تن به سفر سپردن. چی می شد شعر سفر ای تو تکیه گاه من. خوبه مثل تن تو با تو هم سفر شدن. منو با خودت ببر، من برفتن قانعم. خواستنی هرچی که هست تو بخوای من قانعم. منو با خودت ببر، منو با خودت ببر. Tak Gugusz śpiewała w roku 1975. No cóż za wspaniała piosenka. Oczywiście, że autorstwa Woruzhana, tego genialnego aranżatora i kompozytora irańskiego pochodzenia, ormiańskiego tak naprawdę, to jego imię już na to wskazuje. Woruzhan, zaznaczam, bo wspominam o tym, myślę, że to było jakoś wiosną, a może nawet jeszcze zimą, że wkrótce dotrze do mnie książka, która właśnie się ukazała na temat Woruzhana, jego biografia. I tak, owszem, mam już tę książkę, oczywiście powoli sobie te robaczki składam do kupy. Jak coś z nich poskładam, to oczywiście się tymi informacjami podzielę. Na razie jestem u progu kariery Woruzhana, który wyjechał do Ahwazu, żeby towarzyszyć tam jakiejś niemieckiej wokalistce, będąc tam na kontrakcie po prostu przez kilka miesięcy. Opuszczamy powoli ten zestaw 100 najważniejszych przebojów. Ładnie się rozpędziliśmy. Myślę, że za kilka tygodni uda nam się dokończyć to spotkanie, chociaż jeszcze kilka tygodni temu niewiele na to wskazywało. bartosz.gilmopa@polskieradio.pl. Tu Nikifor podsyła jakieś linki do artykułu o Iranie, że jest nieodkrytym rajem na osi zła. To wspomnienia podróżnika, który właśnie wrócił z Iranu. Zachwycony oczywiście tym Iranem. Miałem okazję rozmawiać z Marcinem Pośpiechem, który przeprowadzał rozmowę z tym podróżnikiem i wspominał Marcin o tym, że zachwycony wrócił jego rozmówca. To słychać w tej rozmowie, którą panowie ze sobą toczą. Polecam oczywiście audycję podróżną. Z tym nieodkrytym Iranem to no, nie chciałbym, żeby ktoś tu się za bardzo zamachnął i wyważył drzwi, które już są trochę jakby jednak otwarte, bo przecież no, nie taki znowu nieodkryty ten kraj, no umówmy się. Zresztą o drzwiach tak naprawdę poniekąd oczywiście będzie traktować następny utwór. Zmieniamy nieco klimat muzyczny, choć przyznam, że nie pod kątem drzwi dobierałem ten utwór, ale z myślą o tej burzy, która się zbliżała. Tak zbliżała bardzo. Warszawę ostatecznie ominęła, ale rzeczywiście front przeszedł. I o tym pragnieniu, o tym dokładnie pragnieniu burzy też Neye Tufan zaśpiewa za chwilę Ayreza Eftekhari. Zaśpiewa wiersz Kejsara Aminpura, z grubsza współczesnego poety, już nieżyjącego, a zaśpiewa takie słowa. Co to za szczęście fali, która czeka na burzę, która wrze i się gotuje, jęczy, nie bacząc na siebie, oddała serce morzom. Ja jestem tą falą, ty jesteś morzem. Cóż za szczęście liścia spragnionego deszczu, wesołego i radosnego, dumnego, z ziemi i kwiatu, oddał serce snom. Ja jestem tym liściem, ty jesteś falą. Entuzjazm naszego spotkania mnie upaja. Tutaj padają słowa o tym, że jestem zniszczony, zrujnowany, ale one mają pozytywny wydźwięk i pozytywne znaczenie. Nie wiem, czy są jakieś polskie słowa oddające ten sens, a które cechowałyby jakieś takie pozytywne nastawienie. Ja na szybko nie znalazłem. Bez ciebie będę jak zdjęcie na wodzie do głów pustynią, od stóp mirażem. Jak lilia wodna okręcam się w tobie. Bez ciebie jestem niczym. Smutek za tobą jest moim jedynym grzechem. Innego smutku nie znam. Dokąd biegnę? Nie ma innej drogi. Mam tylko ciebie. Nie mam innego schronienia. Dla tych drzwi nie ma innej framugi. خوش آمادی تشنه توفان سرکش و جوشان که می نالد ز خود غافل سپرده دل به دریا شاورگی تشنه باران سر خوش و خندان که میبالد ز خاک و گل سپرده سر همان باران ز شوق تو مستم خرابم خرابم ز خود در هوایت تو هیچ آن حبابم اگر بی تو باشم چو نقشی برابم سراسر کجا می گریزم کرایی ندارم رهی دیگر نمی دانم زتو ناگزیرم که درگاهی به جز این در نمیدانم خوش To Alireza Eftekhari z roku 1378, czyli przeliczając to na naszą walutę, byłby to rok 1999. Bartosz.gilmopa.polskieradio.pl. Tutaj pani Beata.